kay ganda pagmasta ang iyong mga mata kumikinangkina di ko maintindihan ang iyong mga tingin labis ang mga ningning langit ay bumaba bumababa pala ang tala tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pang magtanong ng paulit-ulit ikaw lang ang iniibig at kung di kumbinsido'y magtiwala ka awakad ang puso't maniwala na ikaw lang ang siyang sa iyo, paglalambing ako ay nahulog din. Di ko alam kung ano ang gagawin. Di ko alam kung saan titingin. Halik sa labi. Sim.